ذکری د فهم او د کوی د پارا انا موږ ذکر کول اول انا د بیان کې د پارا چې نیت کې وا اخلاص او د الله رضا وی دویم ادب د ذکرون کې د پارا چې دا نیت کوم د الله رضا وی دریم ادب قرآن کریم بیانون کی او زدگون کی دوار دفارات قرآن کریم و بحر سبانی بیتر کری لاغی بردہ بردے اللہ نے بریدی کتاب قربانی کی دخوب تیم نالا کتاب طور کی نو اللہ مستاب ادن بغیر دخوب نظمت اللہ نے اگران کار دے کتاب اللہ مجید غیرت کی اللہ نے اسی بات چاہتے اللہ وزیر بھی نو قرآن کریم با پہاری وشید کا دیکھ بچت گڑی سنگنجی رجل در جدہ اور سنگنجی دیو بچت کے لاتے پہاری وشید کا دیکھ بچت گڑی اور گرنس اللہ کا بانے گوڑی بانے گوڑی نبیہ داری پتہ لگی اللہ علیم و ملت سندور دے دانیت کے فرق راب دو قرآن مانگلہ دے اللہ نے اشتاد رکھنا دانیت کتاب دے ایک خلق را جکین اور دیر کا قرآن زرگی دیر کا درکو نہ گئی کچھ اسے مجھے دیر رکھنی نو آگا رس رکھا سب دی نام آدمی کی یاد دیتی کو دیئی کہ نیتوں کی اخلاص بہتا اللہ رضا نہیں نبیادہ سے سرے پڑھنا اللہ کتاب تو قرآن کریم نا قیمتی ملغلی دا فالنا تا قدیان ورکی دا ماحول نا مجبور تی راج قرآن تکی دا مور افتار نا مجبور تی راج قرآن تکی دا یاکور دا ملغل نا مجبور تی جاور پر تی راج قرآن تکی وچی قل انابت طلب مینا شوق غستل آپ اکیلی نہیں جس مجھے تیرے سراز سے دفاع جاتا لیکن اللہ کو بھی کرے کو یہ دفاع نہیں ہے نو درہم عدب قرآن کریم پر پاس پانی پیر گئے سالورم عدب ہو دو قرآن درد سے دکھے میں نو جیسو کلیٹول کولے جنابہ لکھر گئے خل قرآن پر دستری آودے نپارا درسول نپارا خصوصی سپیشل قرآن کریم دکانداران سے اپنی مینس کے پکے خالی بے جھوکڑے اپائے کے نام کا مشکل لفظ داغی مانے کی تم نے بات کی ناما کا بیاض اور سائڈوں کا وقت بیاض کی تین دے آئے کی نکل گئی مینس کے پکے کلاو دے بھی تو کیا ہی نہیں کرتے بیاض والا قرآن بتا سرے پر زان دبائیں کہ نوٹیں گے ہوئی کم مشکل لفظ نکل کے بارے نہ ہوئے گی ناوزان دا لیکی حکمت کی طرف آپ پین بار لیکن نہ دوئی قرآن کی کلیکل کوئی گرانا مشکل مانا لکھئی تو مشکل انفاظ میں پین سب سر لیکن کل سرے غلط سے نمبر دیتی انسلو کی غلط دیتی مانا یو کی بیادیں بلو لیتی نبیارو کو کیا جا جنور دا ہما غلط ہوئی کر یا بدل نہیں کنی کر نکیا دا تو پین سب سر لیکن کوئی ناو بیار بڑھ قرآن کریم کی مخی طرح آپ ممکن مانی آپ اپنے سرمونی کے آپ انسان سر لے گئی بیاروں سے انسان سے پتولے کی جاو کر دے گئی کہ مجھے مانا دا بیاروں سے پپین سر اللہ دے گئے نکے رہے مخی طرح پپین مانی قرآن کی لکل مت ہوئی لان طرف کیا بھائی کہ مستوزا ایک لان لکل کوئی کہ آپ اپنے لکل مجھے رہے سلورم عدب کا قرآن دا دے اتاس کو لکل تو لیکن دونا خبری یادی کنا تولے تولے خبری یادی کنا لگا مثال اللہ سے گلگار جیس نا مثلا راکی جو بیوان و گوزئی نکوڑی ماہر استاد دی خواٹو نا مثلا دیوان سلو لیمی آو سنی مرو بودی یا دریمی کرو بودی آو نوکالا کلا بگیدان دیتی اہنیت سفائی نا سکون دیتا اچی من جون بگیا چلاتا ناغیر پر حردان دیتیا دغیر کی دګی کی او مثلا چې دا ودی نه وی باندې جوړون دې را ونه دا دې ټولې خبرې چې سره او نماز کوې دنیا زمې جناتی نه دې دا ټولې خبرې واره او سلام یا دې ا دې دې دان دا یو سره راځو یو ثاني راځي دې دې دان دا او ولوی باندې دې هیر راځي نبی علیہ السلام کو تو فرمایا اس تائیں یمین کا لاس نہ کروا لکھلو کا اس تائیں یمین کے لکھلو کا جتری نکل گئی در ذکر لپارا یو تو طریقی دی اس طرح ذکر گئی نداغی لپارا لاپاس پر انسان کی مختلف اسباب پیدا کی مختلف آلات پیدا کی مختلف طریقے سے لگیں یو دا دماغ کی بڑی کی ریکارڈنگ کی سنگا جفیر کیسر کی جیوری کی ریکارڈنگ کی دا سے خبر بڑی کی ریکارڈنگ کی وہ داگے کی دماغ پر دیا لاری کی تکڑے کی ریکارڈنگ کی وہ دا تازن رابلی ریکارڈنگ کا تکی مستان کو اتاوال بڑی دماغ کی ریکارڈنگ کی ندیتا لاری کی یو نا دستر ہو جاتا دستر ہو جاتا دستر قتل کے نا دماغ ہو جاتا کی حل ریکارڈ کی دوین اوری بن جتا اوری غبن بانی مدافر دماغ ہو جاتا حل ریکارڈ کی بلا طریقہ لکن جتا لکن کے نظری کرکن دماغ ہو جاتا دماغ بانی نا کسرانی ہو جاتا دا کولی طریقی کله چې ډېرې ګاډي نو بیا چې څه کې اچي چې څه یې ګاډي کړه وکړا نو چې کله هغه ګاډي چې کوي نو په کې څه ترا دي یا تار کټي نو هغه ګاډي چې هغه کې څه تل کې خالي کوي دا لري ورته بل ادب بیا راځي چې تاسو به وګورئ تکرار وکړئ بل ادب بیا راځي کاجی من کو تاپا تا اونا لگو لیتی دمانی دماغو کی ریکارڈی کلی رو کنا نداو دی بند و بند و بند نسلورم عدب داری جسو کی کل کو لیتی نبو نکل کئی دیو جینا قرآن کریم سنے بقرو کو ایس دوستو بہر تی آلاو جی کلتا سو دین دین توئی ناو دو نیاز باتی کی دینی تی نتاسو دا مکان کی دا نکلو کئی دریمن سارا سورہ بقرہ آیت 282 یا ایو الذین آمنوا اذا تداعیتم لرین الى اجل مسمى فاقتلوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اے مومنانو اذا تداعیتم کلاچ نیزن تو ایتان تو کلاچ مامیدن تو ایتان تو بیدین پنیدن سراپ مامیدن سراو الہ اجل مصامن نیرم کرن تاو نیرم کرن پوری فکر تبون اور کلی کئی دینا راو دیکھو لگے فکر تبون کلی کئی دینا راو داولی کا او بیا د تیل سمین کلا د آیات مین یو ګورئ ولا تسم دتی لو نی مین دا اوه د آیات د آیات مین بیا وی ولا تسم ان تکتبو صغیرا او کبیرا الى اجل ولا تسم مصر کیږي ان تکتبو جن دین نراو صغیرا کلی او کبیرا یا کبیرا الى اجل تر یعنی دی پورے کړی ځکه مانته پر اندر نه هي دا کار تاسو دې دین صاحب باندې اندر نه هي پیدا الله چې لیکلو کې دی نه دا لاوي پرې کېږي ما ولي ګرا لیکلو کا ضرورت ادب دار دې تا لیکل کې لیکل دا سره کې نام یاو تیاری بیا تیاری نو بیا لیکل نی رت لا دیا یا نی و تاسو به لیکل کوئی ایس تاریم بیا نی چلی تو لیکل کولی نی ناولان نکارا سی ایس تاریم بیا نی نی کا نویر اسلام فرمائی پینزم آدب آو دردد ری اکلا تاسو قرآن سکی نی نبا آو دارتا کی بکی دی بی او در سوا قرآن سلاس نلگو بی او در سوا قرآن سنکی سورے واقعہ اوپرے ویسن ستاران سورے واقعہ آیت نمبر 79 یوکم اتیم کہ قرآن سوا بی او در سوا کے لئے لا یمن سرور الا المطہرون لا یمن سرور الا المطہرون نرمت سین دیلارا مگر پاکان دیکھنی مانی بھی یو مانے دارا سے قرآن سبا بھی اوزر صدار سنلی نورم گن مطلبنے لے پلے والے بائن شاہدہ بیارو یہ نکوی کی پا مطلب دا قرآن مگر پاک خلق یہ شرک او دا بیدرسنا پاک نہیں پاک خلق دا قرآن سے مطلب بانے کوئی کی دارا منصور الا المطہرون میرے مطلب کہنے قرآن دارا مگر پاکان اوزر کی وقت قرآن سکیم یہ اوزر سبا قرآن سکیم کله یو سړی دی او دا څنګه نو دا یاد ساتي چې دا مجلس اثر کوي په سړي باندې بیا دا خبره کې ناش دي نو دا یې په بیانون کې باندې اثر کوي لکه دا ماحول اثر وی نو اوزر کې با قرآن کې نه دي او دا یې لپاره بیا بہترین طریقہ جلا نو سرے بیا ازبار استعمالی دنیا دا ازباب ہوگا سی اودس در سری زر نمان کی منعالی لکھارا ازباب یو بیماری ہم جدا ہوگا وہ چی سرے دور بھی نا ازاہری ازباب استعمالی خورا کلن ابھی آنم سبا ہو دا کروائیں موسم ہم شروع کے دو آلے تو روچے رہ جلنی نو چی غرمہ چل دیر کی جائے سرکا پوکو کی روڑے ډیر کې پرا دیر کې یا ا مزین د کرس لګیا وی کې دا کې ا روڑے ازمی هاځم وای دل کې روتا ا دل کې باقي باندې مزین لګیا وی نو اوی نه کې دی چې په اندازې پرا کړې او واځه ما اعظم کې در ا ګیر کې جوړی نه اوی د پرا کې دا کې دی او کنه ته پرا بیا ته لکه کور په دې په تاسو کور په دې لوبي ته ولاړ ها قرات دې یاکو نو هغه څه په دې د کلیان دی نه نو بیا دې جوړی کړو چې دې کې دې نو د رښتیا په اړه په ور دي دماغ ته نو سره بیا ګندې او یا بیا څنګه دې دې نه نو دا کې نه دې دې ساري دې او غلا د دې دې کې دې بیا باندې سړي ترا یہ کینے اولا اوکے لگی دا ارکر چوری دا درد دو ناولا بیا جان کو نہیں کہہ رہے تھے دا خیدہ کلی ارکر لگیا دا درد دو کی نال تکے ہاو فرا کے بیا کلے لی ہاو کے لگیا دا داوی جو دا ہاو وطو لا وینا ہاو نلا وطو زینی جسرے خارج کی ہوا تھی نو آگے بیا پتبانے بوٹ دو دماغ ہوا تھی کہ خورا کم بھی اندازی سر نو عادت پر مانی نو خاص کر با نظر پڑھیں کہ خورا کم اندازی سر کوئی آو گرمی در سنے بکتے ایمان کے نبی کے بریادہ سے بکو مدر بلو کہ کم خاص کر دے دے طلبا چراغلی کے دیرے کی ناری نہیں کہ زنانے آگے اپارا پھونے ٹیم دے بندو نو خو د بارا دیتا آئے کے گئے مل و جو بھی جو بندو کے پاکے کے خوب پکار نړۍ لوي کې د وژلو په دې باندې د وژلو کې په پخې کې پوښتې د څوبو کې ټول د زیاتیا بیا لیکل دي هر یو چې د ځان د زیاتیا نه بیا لیکل دي نو ځانته یو ورځ سره په دې چې یو نیمه نو دلته بیا ځانته روز بیا ځانته دا مې په دې چې شریر څومره په کاري داري د زیاتیا بیا سره کړه ضرورت یې پرې دي اور جوړتي هغه وایي نور ضرورتونه پرې دي بیا نو ډېر کې راځي بیا په شراب او په کباب باندې راځي هر یو چې اندازې نه زیات نه لري نو قرآن په اندازه باندې پینځم ادب بیا د قرآن د لاس نه لګو او اوذ بیا چې او درس مین کې او درس مات بیا په کار کې سره او درس هغه لپاره بیا سره کې انشتره سره په پوزه لاسی پوزه بما پس لاسی بوده بوده آو او دست جلسه سره رو پوزه بانه میبینه نا نبس ما تاوزنه که سره او دست آزه نو سداو که جلده دا نوم بیگرو رو دا زیمینی تو او بیا دست ناسی نو آها مطلب با بیا نه نو آتا سره زانم کیار ساتی پنجابیان کنی ناوی نده پروانه تی او پښتنو کې ودا ارګني شرم وي نو د دې لحاظ څخه دې د ځان عزت نه سره د عزت خیال ساتي کله نو خلک راغلو نه باندې هغه پینځم ادب او چې عادت کې با قران کې دې چې عادت په قران کې شپږم ادب د قران د ځکه لپاره کی قران نه پیدا څه کړو ناظرین دسته دې دې ټولې اقاف پورې ټولې مثال سره سورې اقاف آتی دي سورې اقاف زریات موږ دې دې آیت نمبر 3 دې ټولې اقاف درې سرتنه دې کړې ان کیندار کله دې کړو لمن کنلو پرمن او القى السمع وهو شهيد ان في ذلك يقينا قد قران كي لا ذكر او كافر نسيت لمن ذكرها رجع كان له قلب كي ذر بارا سرا ذري وقت نذرك لتريني افتح مرتي يحاك فيه ذرك عبري يا مرتي يا با لمن كان له قلب هل على جال فعلا فليك فنو نسلم تنكي جدر السلام هل نزر خدا جاجي جسره جردي وخسره جاجي او دستوي جزوي و القرآن يفسر بعض الباب الشيخ القرآن نحن مواناتا فنفين فسر بعض القرآن نزدي جسره جزر ضروري و ذري جواب امدي صورت کے لو نمکی آیت تین کی تو بوری دری بیسر کیا دمکی ترے من مصد یا رحمان بالغیر و جاء بقلب منیب من مصد یا رحمان بالغیر تو کیلئے میں بندہ سیانا بیسر میں نجدا نجدا نجدا و جاء بقلب منیب اور آتی کنی بزر رجوع کن کی بانی ایمانی درمونی با کی بکی انابت طلب منا تو غسل دیمان نا بکی نمونی بلا نظر تمانا دا سا اینا دینی زہر کا لے دیکھنا یقینا بلے گا کہ خام خام پر لرن کیسے لمن لفار تا چاہ چاہ لرو قربن کی بھی جتانا نا سرا انابت دون کے منی درمونی او القى السماء او په معنا دا وو د پاره د سره ته او القى السماء او د دې عربی وو د پښتو کې معنا او وو او القى السماء او کی کی وګاو و کی دا نه ناس یو او وګر کی یو فالو دی بل فالو دی جامو سره دی بل فالو او درې وګور نه او دې کې حاضرام دیر مطاوشی ناستاو یا دیر لکی نابتی دویم چې قرآن ته وکی او دریم چې متوجه نه دی دا نه دی نه ځکه یو ګټ په دکان کې ګټ په دفتر کې یا په نور کاروبار کې اکثر موږ چې سړی داسې کوي یو لار مانځه ته یو لې چې موږ کول نو هغه روستو ورپسې چې کوم مقتدیان ولاړ د څلور رکعتونو نه هغه چې سلام وکړو نو هغه مقتدي ورته درې رکعت وینا څلور نه وکړو وینا نه درې یو کومې دا د څه ته مو پېټې درې نو هغه دکاندار وایي زما دکان کې څلور ورځې چیرې دي او زه د یو حساب کې کوم نو یو رکعت پای کې چیرې ما د درې ورځې څو حساب وکړو څلورم پاتې نو زه ځکه وایم چې دا درې رکعت په مونږ کې سړی لګیا وي زمونږ مونځونه خو ټول دغه دی په مونږ کې سوجونه کوو اکثر د لدي توجه ګډوډې نو چې قرآن نه کېني نو زوی کې به انابت وي طلب مینه شو لوستل او دریم چې غوږ به کېږي او دریم چې متوجه ناست نو دا چې سړي ته بیا الله د قرآن کریم ملغلې ځکه ځکه قرآن ډېر اسان کتاب دی گران کتاب نے اور تصیب مجتمع سبارک کو اس لئے قبر کے سلول ذلی اللہ ہوئی واللہ سم ہے کوئی اس لئے قبر مجتمع سبارک وَلَقَدْ يَسَلْنَا الْقُرْآنَ لِلِكْرِمْ وَهَلْ مِنْ مُتَّقِرًا وَلَقَدْ يَسَلْنَا الْقُرْآنَ لِلِكْرِمْ اَوْ دَاكِرْ سَلَا سَانَ قِرِمْ الْقُرْآنِ لِلِكْرِمْ فَرَادَ السَّقْرِمْ فَرَقَنَا الْسِيَدَوْا وَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٌ نُعَيَتَ لِي سُبْبَنَّ فِي سُنْكِرٍ سُبْبَنَّ فِي سُنْكِرٍ وَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٌ نُعَيَتُ عَيَتَ لِي سُبْبَنَّ فِي سُنْكِرٍ یہ قرآن نواب جیسے اکلام بفت داتے لئے و ماجی بانی مانا قسمیں کہ اللہ بفت ذات قسم بھی قسم میری فضاد بانی آسان شیئن قرآن دپارا دا پانو نسیا کاؤ یو دلیلو دویم دلیلیا دویشتم ایتا ونا قلی اثرن قرآن نے دیکھرین وحال میں منتقر او درین دلیلیا آت بچی شکر ونا قلی اثرن قرآن نے دیکھرین وحال میں منتقر سلورم دلیل آت اکتا چالیس کو سلی سمکی ونا قلی اثرن قرآن نے دیکھرین وَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ تَقِيدَ زَمْرِ لِمْنَا قُرَانْ لَبَرْنَ فَرْمَانَ سِيَتَوْا آيَا سَرِنْ سُوْبَنَا فِي سُنْكَ سُوْسَجِ قُرَانَا عَمْسِيَ وَسَيْدِينَ هَلْ سُنْكَ قُرَانْ هَرَحِ مُولَا هَوَا وَكَرَ كَلَبِي مَنْ هَلْ كِفَانْ دَئِمْ فَاسَيْدِ مَنْ هَلْ كِفَانْ دَئِمْ فَلَا مُوَجَكَنُ دَئِمْ اللہ حمدی زیار ان کے بابا رفان میں ماجی سر سکریو ناغا مہیر گاؤں من حر کے پان میں پرامان جنگر دائیں ماجی سر سکریو ناغا مہیر گاؤں اللہ حمدی زیار ان کے بابا رفان میں مگر دبا جدوس کی تاوہ دالا کی تابا بابا بالے ما اگر نہیروں اللہ حمدی زیار ان کے بابا رفان میں اور جو قرآن کا مولا ودا تیر مستر بھی ہاں دا بارسائی اور جامنسو بابا آگا ہم دا تیر مستر بھی لیکن جامنسو بابا جو راو دا چیو قرآن کا مولا چاہ دو آگا ہم دا قرآن کونے اور جامنسو سو تو نحل دا بھی قرآن کونے ابتدائی دو رو ہاں در سر فانسر بھر ندی عمرے عزیز یارا در نفع مہاگشی نسنا فتے خدا راو فإن الترك يدور من الترك بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا قرآن نہ پیدا تو کبھی کیا ہاں حقیقی نابد اب قرآن نہ وہ کی اور متوجہ نہ کی وم عدب ہو نو قرآن کریم د ذکر و ادب چې کوم ځای کوې لسی نو هغه تاسو ته وایي ځکه چې کله ذوق نه کتابه هغه بیا دې حاضر اسلام با چې کله سوال کرام وتا سبب وګورې لري کنه او ورته حدیث کرامی نبی علیہ السلام صحابی کا دعا کہی کہ تو آیا قل آمن تو بی کتاب کا نبی انزلتا ہوں و بی نبی کا نبی ارسلتا ہوں صحابی کا نبی علیہ السلام کی دعا ہے نو اگر دا نبی بدے رسول ہوئی نو نبی اور رسول مطلب بیاو یہ نبی خبرون کی دو ایتالا خبر رسی امت و رسول لگلیتی دو ایتالا رکھے خو نبی جاتی کبت دے و رسول کی کارے پڑی اوزہ ہوئے نبی دے سنا و سینے تیمارا پسنگا کونے نارا پسنگا ہوئے قل آمن تبی کتان کنلی انزلتا و بی نبی کنلی انزلتا دا تیمارا پسنگا کونے نارا پسنگا نبی سبق ہوئے رسی نارا بیا دوتا ہوئی اینه باریان که ترتیب دو دیو جنه دیو کسان دستا دیره نایی لونگو ترتیب دو کوئی دوره دیا ها سوا کیوه دینا دوسته ایلا نایی دوست کی نایی دل نور دلو کی دیو هر ناچو تواقعی اولی نایی دا تکرار نسی نمتق سوا کیا دیو اولی وی دل او تکسان مگیدار دیو چنه دیره دیره دلتا نو ٹھیک تا آغا کوئی تی پا مطلب آنے و جیدر تا پا دماغ کی سکین یا پا لارا دیلا دیلا تاقیق کر دیا نو دے قبر دماغ کی سکین نا مل کر دیا آگر دو تقرار دی پیو دینا سلیو جیدر تا کم دیرے کی مناغی دین مرکون دی رس و غمون نی یو دیر اینا سے وقت پا دو دیو پا دیو دینا این سالنا دیلا پا دو سوال سورکی را کم دی نو جوانا دیلا دیلا دیلا انشاءاللہ آپ درد پوری کریا ناگیو جب درد دیا جو بھی کی درد لو وم عدب ہو کتاب دبا ذکر کر دیو جنا تقرار کر دیو جنا سنگی جنبی علیہ السلام دالا حکم کے اقرام دے میرا بھی کرنے کنا خدا کی امت نے حکم کی تا سن دو لئی تا سن بھائی سکے مزمین یوکم جیسو میں سکار سلم آیا وقت رومان تیسر من قرآن لولیا کیا چاہیے قرآن ناؤ اور نبی علیہ السلام فرمائی بجب ونی ولو آیا قرآن جو اندمانا کرتے یو آیا کی یو آیا کی جب داخل قرآن رسول جانو دا بیان کا نکی بیان ہے یہ نہ کرے دو سی نہ مزتا یعنی بیان اور یہ بلتا سے نا نبی عجیب دا درد پیلے دا بیان دا اصل کے دوتول او جنو سرکنان سے نزا رہی ہے وہ امدی نستان پیدو جنی دوس کے اور آگئی دا آگئی پیدو داوت اصل کی داوت لگے ان کے درست ہو دا یا اوکی دم تو زودو نیسی دا سبب دو نسکی تو کی اور یو رہینا پکی پیدو داوری جن کی بکے ہا پیدو کی کیا ہو ہو دا بیانو کی بکے دا پیدو کیا جاتا غلط بیان کی غلط کی نو اور یو جن کو کی پوئے غلط کی نو تو ایتا آیات کے غلط ہوئی دا مسئلہ کے غلط رکھا نو آگے صحیح کی داکھو کی داکھ رہے تو بیان ان کی بیان دا بیان کی اگر کیا نہیں جو بیان اگر کیا نہیں صحیح کی اور دا اولیدو کی بکی بیان دا آگر جس کو بیان ان کی بیان دی نو وہ ہوئی دوار بکی بیان دا اہلو وم عدب ہو جتا زمان تقرار ہوئی کم سبق ہوئی بھی نو آگا بیان کول کی کدا پرویش کنے نے لئے لکھا خواہی دیا دیا نئی معصوم تا کعپائی کے و پینسل بانے سبب دلی اور بیا معصوم تا ہوئی لدی رفا سپین جارتا ہوا ناغا دے پر جارتا پین جارتا ہی ناغا داکھو کی عدد ناغا دو اگوی پستر کو آئے و تاوئی پا خلا بانے موہدنی ووری پستر کو تاوئی اور پلاسون بانے آغا کر گرا جاتی دا ټولې د ځکه هغه ذکر الاسباب هغه استعمال کوي په دماغ باندې نه کوي دماغ کې خبره کوي نو زه ټول سره بار بار نه سره هغه څه کې نه نه غوتی نو چې تاسو هغو ټول دوی یا ترې یو ځان ته لګي نو ځان ته زه ټول هم فائدہ تا او استعمالي طریقې سره فائدہ دی دغه چې څنګه غلط دی په خپل ځان کې راځي معنی نه لري دې دې کې غلط دی دا خبره دی غلط ده نو ځان لا غلط زوته نو ځانې تصدیق بیا نه کوي دیو دې موږ غلط ته ګروپونه جوړو ها تلو په دې ډول کوم څه په تاسو ګروپونه جوړو آی زوته ای ها دې والے دې نو بل وته کې غلط دی ها نو دوتو دې دې ها پرې کې نه پایدا دا اجتماعی طریقی سلام در تکی نسی کی دا فائدہ زیادہ کہ پا جمع سرے ناسی جیو لکھو کس نمبلی اکمال دے جیو لکھو کس نمبلو دے لکھو مکہ جی دیو تو وجو گڑھ ہو رہے نمبلو دے اور جیدان ناسی نسوک پا گینا دا جی کہ نسوار کمیر کسی اور رڑے لگو اور چاہ پا کہ چاہی کی جان تا دو جیو نمبل گئے ہو دا څه وایي دا څه ده قرآن ادا دي کتاب دا کتاب په ناس دي او ادب په دې کې څه څه ده تاسو په دې نه پرواه کوي چې دې ما کوم دې کې وغلې کې کوم دې کې وځي چې تاسو یې کو او دې په دې کې څه دي یو دې دې لپاره دې یو لپاره دې راځي او دې دې دا دې عزت لپاره کوي او بیا دا دې تکرار ها نبی اسلام چې کله حضرت ویلا کې بخاری شریف کې راځي حدیث بخاری شریف کې چې نبی اسلام ها کله حضرت ویلا کې ها اږي هغو او کوم ځای کې راځي زمونږه دار علي مجمعین او رسول ايده بیان کوي چې وی ول ول ول ځای ته پایو فرقام بلد آمین سرن خبردار او دیر سی موجود غیبی نتاو چی کم غیبی ندا سمان پیمان جو طور سی فرقام بلد آمین سرن دیر سلا کی دیکھ جدا دیر موجود سموجود نا زیاد ایرما چیزی زیاد کارکی دیر سلا جا جی جدا موجود کسان کی ناوی نا غیر ازد بیدر یا آوات اولی و این آبا صدا سید ندیر کرد گنویر اسلام فرمائی فرقا مبادر آن انسان که دیشی جنا غیر موجود آن موجود ننسیاد این امالا این امان شکی آن سیاد کار کی نووم عدب آن جتا سوا سبب دو سوئی او ناوی تکرار رکھوئی اتم ادب او اخری ادب په علم باندې عمل کو چې کوم خبر اوري نو باقي به عمل کوي ځکه علم دې نو چې علم او دا چې چې باقي باندې کله کله باندې علم دې باقي د عمل ضرورتي اوبه کیدا ځکه علم دوه کې څه یو د اخلي سره تعلق ته یو د عمل سره لکه سورې بقره کې نو ادھر صدا اللہ فیدر سے پاس دیکھ رہے اللہ رب رحمان رحیم مالک کہ اللہ پہ لیتا اکیلی سے رسالت ساتھی کہ اکیلی سے توحید بنی نظری اکیلی سے عبیات سے عمل سے رسالت ساتھی عبادت بدلی اور عبادت مالی نکہ علم سارا رو او کم علم بانی کہ دا عمل ضرور نپاہے بانے مجھے عمل کی او کم عمل ضرور کو نبی او تعالی او سکی سوی جمعہ کی حسیتن اجتارہ بولی سوی جمعہ سی علم بانے لے عمل کیا چی عمل نو کرے داغی نسال لکھر گئی حضبن اسرائی بسکر آگئی عمل نو کرے پہ علم بانے تینزم ہے سوی جمعہ حسیتن اجتارہ مَثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَثَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فانسلخ منها وأدبره کانو فکان من المقامین اولنا بده بانی قبرتا آگر جوارکره امیانتا ورکره امیانتا آیا تنا سنگا درین جمعنا فانسانا کمینانو وطرنا غیل امانا فادواؤں سیدوا رکولا گرد بسی جیتان فکان من المقامین نو دیر سر لکنا ولا دینا پجر فکر جمعنا لربانا ہو بیہا خواہ کا پوٹ کرے گنگن دکنا پدے سابدانے طرف دے علم دھناو خون اللہ ولیکنہ احسن اکنا فلیکن دے مائنہ دنیا تا مکتہ مائنہ دنیا تا وطبا ہواو اور تابید رفت خواہن جاو فائدہ تو بسیدہ رو حاجین بانی دنیا ہو گئتا مفاما سلو کما سلن کنن با مثال نه دنه پرچاند مثال نسکیده او انسان علم کلیتا یادو ساتتاڑی لگتی انتہائی لگتی لیمن اسرائیل کنن سمجھتا آج پچس کی پیزا آتی ہیں کی ہوئی انسان تبی علم لگور کرے ویسا تنگا آجیو و دیرو ومن آمین آمین وما اوٹیتم من آمین قرآن قرآن کنیت بیتا او دادا رضای بیم عدب زندگون کی جبارا اداغنیت کے بر اخناس او دادا رضای بیم بیانون کی زندگون کی دعا رفارا کہ قرآن مفارا کی حجت بیلو سالورم عدب در کی ولیکر کے حضور کی حجت بولی اس سال دیلی نکا او کی حضب عدب قرآن تبا پا عوضت کی بیعوضت تبا قرآن تلکی بیعوضت تبا بیعوضت تبا قرآن تلکی سگر سگم ادب دا قرآن درگل کا سارا دے دسنا ہجر کے نامت کی غور کی جی اور متوجہ نہ اور وم ادب تکرار کو سبب دو تو بند ہو جل اور اتم ادب و علم والے عمل کو نہ آدا کدری لحاظ ادا کرے گی نہیں دادا کے قرآن کریم ملغل والا گڑ کے واجب اور قرآن کریم دا دا هر بیماری علاج دا روحانی بیمارو دا ظاہری بدنی بیمارو علاج علاج دا هر بیماری دے و قرآن دا هر بیماری علاج قرآن یوم یوم اگر ہے نجیری کی ناغا یا اصول کے علم علاج دیکھنی دا قرآن علاج دا هر بیماری دے و قرآن کے دا در کنسنو سے بارا و قرآن کے ہر بیمار کا دوا دفع قرآن کی علاج ہر بیمار ہے دفع قرآن کی دار علم خزانی کی دفع قرآن کی دار حکمت زکا کی نیازہ دفع قرآن کی علاج ہر بیمار ہے دفع قرآن کی سو کے ساتھ رنہ خبر کی جار پائے وانزلنا اليكم نورا مبينا يوم تزعل الدلال ماذا فقرا ځان مليني ها قران نا واغلا ځان به کوې کرا په ځان هم دا زم هم دا زم بیا د قران کې انا به الله تطمئن قلوب د قران هر نفس عبادت کنن او هم کافر تا کافر باندې هغه حدیث کلاجی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کافر دام کیتے عمر دم دعا جو نہ اللہ کو حاضر ہوئی ہے قران دا قران ہر طرف سے بالا مندن مانا ہوں کافر تا ریکارے کھولتے دربار آیا مہربان کی الہ ظاہر مارے نے قران قرآن سره د دوستۍ نه کامیابی قرآن سره د دوستۍ نه کامیابی فائدہ بدل کیدا تا دنیا او د حاضر په میدان کې فائدہ بدل کیدا تا دنیا او د حاضر په میدان کې حدیث کې القرآن حجت تک حواله کا حاضر قرآن پورا قرآن وکیت قرآن تا لولا قرآن گورا قرآن وکیت قرآن تا عمل پہ اکرا کفار کی امتحان کی عمل پہ اکرا کفار کی امتحان کی دنیا کم دور امتحان کیا ہے وَنَبْلُكُمْ بِشَرُمْ اَنِ بِتْنَاو دنیا امتحان کیا ہوئی دا قرآن بانا کنا قبر میں اثر لنی مومناو دا قرآن بانا کنا قبر میں اثر لنی مومناو موجی دوی نمری سیادا پا قرآن کی ایلا جہاری بیمارے نے پا قرآن کی دا ایجاد دبا کلنا پا باکی دا قرآن کی دا ایجاد دبا کلنا پا باکی دا قرآن کی د مؤمنانو نه یو پته چې ځاګړي د قرآن په دې جهان کې الهي ځاري بیماري نه په قرآن کې هغه نه ځلا هغه د قرآن آداب نو بیان کو او سبب ان شاء الله بیا موږ نو وصول د درد او مختصر مختصرون د قرآن کریم په او په یاره آسان واقعاً الحمدللہ رب العالمین درس بین جانا سبا ام کل تیر